Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. For første gang i næsten 2 år var statslederne fra G7-landene i denne weekend samlet til et fysisk arbejdsmøde, som Boris Johnson han var vært for klima. Og højt på dagsordenen, hvilket i går gav Ørsted og Vestas en topplacering blandt de danske eliteaktier. Men den helt store overskrift for mødet, det var bedre genopbygning efter pandemien. En overskrift, som jeg i dag går bagom sammen med Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit, og Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Velkommen til. Tak skal du have. Det var I ikke helt klar på, eller hvad? Du skal for skrækket. I er med de næste 55 minutter. Vi skal også tale rentemøde, som jo går ned onsdag i amerikansk centralbank, og vi skal også høre ordet inflation en hel del gange i den forbindelse, går jeg ud fra. Persson, du er også med os. Tak, ja. Du har styr på dagens regnskab fra Hannes og Maurits. Er det salgstal, ikke? Er det bare salgstal? Ja, ja. Nå, interessant nok alligevel. Ja. Og så har du også nogle EM-aktier med til os. Og hvis der er nogen, der kigger med her live, eller jer, der kigger med live, velkommen til. Så er vi pyntet lidt op i studiet her med nogle fodboldtrøjer. Det er fordi hver morgen, så sender Fodbold FM herfra med nyheder. Og Frederik Ingholm, der skrev til dig og spurgte, om du har lyst til at komme og tale om G7 og fedt og inflation og hvordan ser verden ud. Så skrev du bare tilbage, skal vi ikke tale EM i fodbold? Ja. Hvad har det med sagen at gøre? Ikke noget. Jeg er bare vild med det. Det synes jeg er okay. Men velkommen til alle tre. Det bliver festligt, det er slet ikke i tvivl om. Ulrik Bie, sådan bare til at starte med, i sådan den store globale mødekalender blandt verdens regeringsledere, hvilken rolle spiller G7-topmøderne så der? Det har været vigtigt i en periode. Man må ikke glemme, at G7-landene var jo sådan, hvis vi går nogle årtier tilbage, det var jo verdensøkonomien. Det var dem, der bestemte. Så tog man Rusland med, og det blev G8, og så blev Rusland mærkelig, synes vi andre. Og så har man jo haft G20 i en periode, fordi man efter finanskrisen jo faktisk fandt ud af, at verden var mere end de 7 industrialiserede lande. Så havde vi jo så sammenbrudet i det her, med, altså virkelig sammenbrudet i G7-krisen med Trump, hvor han jo sådan set sagde, at jeg vil hellere mødes med Putin fra Rusland. Men nu har det så fået en ny vigtighed, faktisk. Fordi det, der jo er med de her 7, de 7 lande, som jo også inkluderer, hvad hedder det, EU. Og Canada, så, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, UK, USA. Ja, og så der er masser af EU med os, yes. Fordi det er jo der, vi ligesom koordinerer tingene. Det, der jo er nu, og som jo egentlig også var under Trump, og det var derfor Trump, det var sådan en kæmpe fejl, den måde, han behandlede G7 på, det er jo sådan set, at det, der egentlig var øverst på G7-mødet, og det fortsatte så til NATO-mødet i Bruxelles, det er Kina. Lige pludselig, så begynder de her lande at koordinere deres holdning over for Kina, hvilket jo er præcis det, de burde have gjort i flere år. Fordi vi har en fælles interesse i, at vi spiller på under de samme vilkår og på den samme bane. Og derfor så tror jeg faktisk, at G7 bliver et vigtigt forum for den, for at sige det lige ud, den vestlige verden, hvor vi et eller andet sted har haft et årti, hvor den ikke har spillet så stor en rolle. Så en ny fælles fjende, Kina, har givet en revival til det her forum? Vi kalder det ikke en fjende, det er vist Rusland, vi nøjes med at kalde det, men en, jeg tror, vi kalder det en strategisk udfordring, ikke? Altså afhængig af, hvilket forum vi er i. Men det er klart, Kina fylder rigtig, rigtig meget, og det gør det jo selvfølgelig også i vores økonomi, og det er jo også der, at vi ser, at vi har modsatrettet interesser. Tyskland har investeret massivt i Kina, tyske virksomheder, og har meget, meget stor eksport. De har en lidt anden opfattelse af, hvordan man skal håndtere Kina, end de andre lande har. Så der er, altså, det er jo ikke bare sådan, de er enige, men det er altså et forsøg på fra den vestlige verden at sige, vi skal alle sammen være her. Kina har fuldstændig ret til at have de ambitioner, de har, men vi skal alle sammen være her. Ja, Frederik. Jamen, og det lader til, at egentlig at meget af det, Den tid, man har brugt på at formulere den slutkommentar, der var, de udtalelser, der kom på bagkanten af det, det har i et eller andet omfang handlet om meget præcist om det, Ulrik taler om, nemlig hvor hårdt kan man sådan sætte ind over for Kina, hvor meget kan USA sådan få den her hårde tone, Biden egentlig gerne vil have over for Kina, så han ikke bliver skudt i skoen, at han er blevet blød efter Trump, og resten af Europa har været lidt mere, ikke mindst Tyskland har været lidt mere, jamen Kina er i hvert fald ikke vores fjende, hvad er det, altså du ved, har prøvet at tale i sådan lidt blødere vendinger, og på den måde har det tydeligvis, som det altid er, det er jo slagsmålet om, hvad det er, der skal stå i sluterklæringen. det har været en del af det. Det her med, hvordan skal man formulere sig, for eksempel overfor, i forhold til Kina, og skal de nævne specifikt, eller skal de bare nævne, at for eksempel folk, der har nogle andre værdier, eller lande, der har nogle andre værdier, eller baserer deres model på nogle andre ting, skal vi ligesom sige, at de er en udfordring, eller hvordan skal vi gøre det her? Så det er tydeligt, at det har været et af hovedspørgsmålene sådan i diskussionen om sluterklæringen. Og sluterklæringen, der kommer netop et kommuniké, de kalder det, et stykke papir, hvor man siger, det er det her arbejdspapir, vi kører videre med. Klima var en stor overskrift, der er faktisk også nogle penge, der fylder i halen på det her. Hvordan opretter vi økonomien? Så man siger, hvordan adresserer vi Kina-spørgsmålet? For vi har jo også en tech-krig, der ligesom ligger og ulmer USA i Kina, som vi skal have blødt op. Og nu du siger, at det er jo en politisk måde, og hvordan vi ligesom håndterer Kina på, men det handler jo i sidste ende om penge, Frederik Engholm, og om toldaftaler og frihandel. Ja, det er tydeligt, at der er nogle forskellige interesser der. Jeg synes også, det der var klart med det her møde, det var jo også, at Biden havde et meget stort ønske om at ligesom have ejerskabet. Jeg kan ikke engang huske, hvad den præcise formulering er, men der bliver brugt noget med det her Build Back Better, ja, som han også bruger. Det står øverst i erklæringen, ja. Og det er jo hans ord. Det har han helt sikkert brugt noget krudt på, at det vil jeg have med. Og så må han gå på kompromis nogle andre steder, fordi det betyder jo, at han ejer den erklæring. Det står lige under overskriften. Så han har ligesom den amerikanske valgkamp, han havde, og det program, han havde, baseret sig på den her tekst. Det står nu øverst på G7. Det vidner jo om, at han på en eller anden måde i hvert fald har forsøgt at signalere, at de andre står bag ham og er med på den linje, han sådan overordnet fører, og det igen er USA, der agendasætter efter det. Jo var tidligere, man nærmest havde nogle erklæringer i G7, hvor det faktisk var sådan, at det, der stod i erklæringerne, var sådan lidt en kritik af USA nærmest, ikke? Det var det jo under Trump, altså. Men det hørte vi også i går, for der var også NATO-møde i går, hvor overskriften også var America is back. Det var sådan lidt den samme linje, der bliver trukket. Jo, men det er vigtigt det der med, at vi... USA er ikke tilbage. Altså, det er et nyt USA, og det vi bare ved, vi må blive ved med at sige det. Biden er nok den sidste præsident, i hvert fald en lang tid, vi får, der har et dyb europæisk forankring. Altså, han er den unormale i forhold til, jamen, USA har typisk haft Europa først og øverst på dagsordenen. Og fremtidige præsidenter har et andet, kommer til at have et andet verdensbillede. Og det er der, hvor vi meget hurtigt kan blive lus i en eller anden grad af, hvad det så end er, konflikt mellem USA og Kina. Ikke? Fordi det... Vi bliver tvunget af amerikanerne, som Frederik siger, til at gå på deres side. Vi er jo enige med dem i substansen. Mm. Men hvordan kommer vi derhen? Og der må man bare sige, ikke bare Biden. Altså, han har en lige så benhård Kina-politik, som Trump har. Og så har vi jo altså også, at demokraterne i kongressen har fået en lov, som er godt på vej, ikke? Som jo er benhård, og som der er bred opbakning til. Så hele den der, altså det kan godt være, at retorikken er anderledes, og der ikke bliver råbt så højt, og der bliver i hvert fald tweetet mindre, men substansen er ikke en millimeter fra, hvor Trump er. Ja, her til morgen, der var der forlydende om, at den her historie med Boeing og Airbus, den her konflikt, der har varet i, jeg kan ikke huske, 15 eller 17 år eller noget, den dur, at den ser man ud til at have fundet en løsning på. Og det handler jo altså om, at begge lande beskylder den anden region for at give ulovlige subsidier til deres flybranche, den store flyproducenter, de er jo de to dominerende i verden. Og jeg tænker også, at det har man jo på en eller anden måde snakket ind i det her topmøde, at det får vi lige ordnet, så det lander samme tid, så vi ikke længere skal have det, for det er et signal om, at vi har fundet sammen. Ikke bare oven på Trump, men også faktisk oven på en konflikt, der har kørt jo i næsten to årtier nu. Så jeg synes, der er nogle signaler, hvor man ligesom prøver at give nogle ting til hinanden, som så viser, at man er knyttet sammen, selvom jo der under overfladen stadig er masser af spændinger, for Europa vil noget andet. Altså, Tyskland har nogle andre interesser. Det er en meget åben økonomi, som har nogle andre interesser end en stor amerikansk, meget mere lukket økonomi. Så det kan godt være, at vi som EU har nogle fælles interesser. Men for eksempel Tyskland alene, som jo trods alt har en stor stemme, har bare ikke de samme overordnede interesser som USA på det her. Så der er nogle spændinger, der ikke sådan er nemme at løse på lidt længere sigt. Og vi skal vende tilbage til, hvor EU er i det her verdensbillede. Det synes jeg er ret interessant, det du siger der, Ulrik Bier. Du siger også Tyskland. Vi har også et tysk valg, der kommer til at spille ind herinde ret længe. Men i forhold til det, vi lige talte om med G7, Frederik Engholm, så var det jo Australien, Sydkorea. Indien, Sydkorea og Sydafrika, som jo var inviteret med til festen den her gang. Er det også sådan en, hvis I må sige, okay, det er os, og så har vi Kina herover. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, at altså, i virkeligheden var invitationen jo lavet ligesom på den måde. Jeg tror, det hed noget med ligesindede. Vi vil gerne invitere nogle store ligesindede magter med, så vi kan udvide diskussionen. Og det handler jo præcis om, som del af vores værdier, ikke? Det handler jo præcis om det her med, at man jo samtidig siger, at det Kina er, det er et land, der ikke deler vores værdier, og gør det på en anden måde. Og der vil man så gerne omfavne dem, der ligger lidt tættere på, trods alt. Og det handler jo om, at de har nogle andre styre og en anden måde at sætte deres økonomiske system sammen på, og nogle andre i virkeligheden opfører sig på en anden måde, at på den måde tættere knyttet til Vesten, og så er man jo ikke, kan man sige, i samme grad bange for dem, som man er i forhold til Kina. I hvert fald ikke endnu i forhold til Indien, for eksempel, som jo på et tidspunkt måske nok også kunne blive nogen, man opfattede som en økonomisk trussel. Men jeg tænker også, Ulrik Bie, at det netop specielt Indien og Sydafrika er jo også nogle lande, som EU i den grad bliver nødt til at trække tættere på, når vi ser Kina, der har travlt med at investere i infrastruktur. One Belt, One Road, det talte vi lidt om i går i forhold til Afrika, men også tech-vejen ind i Indien. Jo, og så skal man jo ikke glemme, at hvem der er værd. Altså, det er jo grund til, at de her bliver inviteret. Nu Sydkorea er udenfor, men Indien, Australien og Sydafrika har jo en koloni, kan man sige, fortid, ikke, som spiller en kæmpe rolle i Global Britain. Det er jo, Indien var jo der, altså en af grundene til, at Storbritannien er lagt ned af den indiske variant, hvad vi så end kalder den. Delta. Det var jo sådan, så fordi at Johnson skulle på officielt besøg derude i april, og han ville jo ikke genere inderne ved at lave et rejseforbud, når han skulle derud. Og så var han jo nødt til at aflyse det i sidste øjeblik, fordi der simpelthen var for meget smitte. Men det var jo, de holdt jo den der åbne dør, fordi han skulle derud, og fordi han ikke ville forurene forholdet. Ikke? Så der er jo, altså, det... Ja, så Indien spiller en kæmpe, kæmpe rolle. Også nu har Australien og Storbritannien indgået en handelsaftale, ikke? Og nu må vi jo se, hvad der ligger i den. Det bliver meget spændende. Men hvis vi ser på tallene, ikke, så står... Altså, Australien står for 1,4% af Storbritanniens vareeksport. Ikke? Altså, EU står for halvdelen. Det er bare for at sige, at du skal lave rigtig mange af den slags handelsaftaler. Og hvis Storbritannien skal lave noget, der batter på handelsområdet, så er det USA og Indien, som ligesom er i deres koloniunivers, eller hvad man kalder amerikanerne. Ikke? Det er der, de batter noget. Ikke? Og ellers så er det faktisk Kina, der nu er deres største samhandelspartner, efter at samhandlen med Tyskland er styrtfaldet. Så det er også et spørgsmål om det britiske univers. Havde det været franskmændene, der havde været værter, så havde vi set mange afrikanske lande. Så det, der er også det element i det. Men det er klart, at der er, altså Kina spiller en stor rolle for alle de her lande på godt og ondt. Og det er jo også derfor, at man nu... Så, i efterfølgende i NATO-kreds begynder at øve lidt om forholdet mellem Rusland og Kina. Ikke? Fordi det er jo også der, at hvis vi begynder at begrænse eksporten, at Ruslands eksport af fossile brændstoffer til Europa, jamen de er jo allerede i gang med at bygge rørledninger den anden vej. Ikke? Skubber vi de to lande i favnen på hinanden, så ser verdenskortet altså lige pludselig meget anderledes ud. Så der er rigtig meget strategi i det her, hvor sikkerhedspolitik og den økonomiske politik og handelspolitik og investeringspolitik igen bliver svejset sammen, lidt som den var under den kolde krig. Så lad os lige tage den, inden vi hopper i markedet, Lars Persson, for vi har jo en Joe Biden, han er så i EU i dag at tale med von der Leyen, så vidt jeg husker, men så i morgen skal han jo videre til Putin, som han jo har kigget i øjnene tidligere som vicepræsident for, det er jo en del år siden efterhånden, hvor ordene jo faldt noget om, at Biden havde sagt, du har ikke nogen sjæl, og Putin havde sagt det, men vi forstår hinanden. Det møde, der går ned i morgen, er det sådan en, hvor de bare jeg skal kigge hinanden i øjnene og blive enige igen og sige, vi ved, hvor vi har hinanden, og dække lidt over, at der er måske noget indgribning, noget amerikansk valgkamp, der er noget cyberhalløj på noget olieledning, eller hvordan, sådan fremadrettet, hvor skal det her møde så gå hen, Frederik? Jamen, jeg tænker, at der er ikke nogen, at de har begge to en interesse i virkeligheden at opretholde spændingen i et eller andet omfang. De kan ikke omfavne hinanden. Putin, han vinder jo på det her indenrigspolitisk. Det har været helt tydeligt, at det har været det, at han har stået så stærkt, altså på den internationale scene, på trods af Rusland, så den faldende økonomiske formåen. Det er helt klart noget, der gavner ham indlandsk, og så kan man sige, samtidig så kommer Biden i en tid, hvor Rusland jo har trådt rigtig mange lande over tæerne og spillet hård mange steder. Og så det handler i virkeligheden om at selvfølgelig etablere en relation, der fungerer, og sikre sig, at man ikke kommer til at gøre noget dumt eller puste ilden eller starte noget, man ikke har lyst til. Og så på den anden side udad til signalere stadigvæk, at der er en masse ting, vi ikke kan acceptere og opretholde den her konflikt, uden man i virkeligheden gør så meget. Det er min opfattelse af det, men jeg er ikke ekspert på USA-Ruslands forhold. Nej, men det er jo det, der jo lidt er, når vi ser på amerikansk indenrigspolitik, det er jo også, at noget af der, hvor Trump virkelig kom i problemer i sit eget parti, det var faktisk på Rusland. Ikke? Og kongressen har jo været benhård over for Rusland. Og kongressen har jo givet hjælp til Ukraine, hvor Trump jo sådan nærmest har prøvet at modarbejde sit eget parti. Og der hvor man siger, hvis vi kigger på udenrigspolitikken, som Biden har ført, der er en værdipolitik, hvor det er helt oppe i det røde skrigefelt på de konservative medier. Der er en masse om, at det er socialisme og sådan noget. Men du hører altså ikke mange kvæk af kritik om Bidens udenrigspolitik fra republikanerne. Det gælder Burma, det gælder Kina, det gælder Rusland. Der er faktisk meget, meget bred enighed om, at på det område er det gået faktisk sådan ret gelinde i forhold til også, hvad de mere traditionelle republikanske prioriteter er. Og det gælder jo altså også sådan nogle Trump-støtter, som Lindsey Graham, senator fra South Carolina og sådan noget. Så det er på den måde, så er der faktisk, det er et af de få områder, hvor at der er opbakning til Bidens politik. Det er faktisk på den brede udenrigspolitik. Ja, han lukker en flanke, kan man sige, i forhold til fremtiden. Ja. Altså. Ja, men altså man kan sige, primært er det vel også, at han skal rydde op efter, at Trump har raseret verden et godt stykke tid før ham, og netop den her med ligesom at dysse ned og sige, vi er her stadigvæk, vi ved det samme som jer. Det er vel lidt, og som du så måske var inde på, Ulrik Bie, eller det var dig, Fred, så den, altså han igen tager overskriften og sætter sig på verdens dagsorden. Er det det, det handler om det her? Jamen, og køber vi den? Altså det er jo en af de ting, som jeg synes også står tilbage efter det her, fordi det her, altså Biden er hvad, 78, ikke? Altså, vi ved ikke, hvor længe han kommer til at sidde, og vi ved ikke, hvad der kommer bagefter. Og vi ved, at Trump ikke var et tilfælde, men er et udtryk for nogle strømninger i USA. Havde Trump været smartere, både i forhold til nogle gange at lade være med at tweete så meget, og have de der gode venner i ude på den hvide højrefløj, som han havde. Havde han været smartere, så havde han også været havde haft langt mere indflydelse end den der, hvor du siger, at han river det hele ned. Han satte jo en dagsorden, som mange er enige i. Mm. Og det er jo det, der egentlig, jeg synes, at når vi kigger tilbage og ser på det, altså det her topmøde, kan I huske det, der var i Canada, G7-møde? Mm. Det der fantastiske billede af Merkel, der står over ham, ikke? Hvorfor i alverden gik han ikke til G7-landen og sagde, at vi har en fælles interesse i at lave en fælles front mod Kina? Han kunne have nok have skubbet dem meget mere, end Biden kan. Fordi det var ligesom, hvad i alverden er alternativet, det hele falder fra hinanden. Og det er egentlig det, der er hans største fejl, det er det der med, at han betragtede Europa som en enemy. Ikke? En fjende, han brugte ordet fjende om EU. Måske fordi han mente, det var dem, der havde forhindret ham i at bygge golfbaner i Irland. Men det er bare det der med, det er jo der, hvor er vi på samme side, ikke? Kan man stole på USA, hvis man laver nogle langsigtede bindinger til hinanden? Tør man stole på, at om 5 år, når vi sidder i et forhandlingslokale, at den amerikanske præsident ikke stikker os i ryggen. Mm. Og det tror jeg sidder dybt i de europæerne. Det kan jeg sådan set godt forstå. Vi vender tilbage til de tektoniske plader, makroøkonomiske, for vi skal lige have gang i at se, hvordan pengene reagerer på alt det her. Lars Persson, vi havde jo rekord igen i går, ja, for at få os helt ned på jorden i de danske C25-indeks. Yeah. Det var Ørsted og Vestas, der trak fra eliteindekset, og det var altså hanen på det her G7-topmøde, som vi lige har været omkring her, fordi klima var en af de helt store dagsordner. Så var der selvfølgelig nogle sidepapirer, Jutlander Bank. Og alle småbankerne. Alle småbanker i halen på det. Der var noget sammenskudskilde der. Det kan vi vende tilbage til. Men hvordan ser det ud her til morgen? Jamen i og med USA egentlig også klarer sig forholdsvis godt. Nu var det tech-aktien, der fik opturen og trak S&P 500 med. Dow Jones hang en lille smule. Det var banker, kan man sige, der hang lidt. Og så industri, der ikke fik den gode optur for tech-aktierne. Men altså sådan en som Apple, der var jo helt i top med flotte stigninger. Så ja, det var en god dag. 2,4% op for Apple, så ved man jo godt, hvilken vej tech-indekset stiger. Og her til morgen, der er der fuld fart på det danske marked, og også de andre europæiske markeder. Tyskland op med 0,5, 15.756, for at være helt nøjagtig. Det er jo sådan hudlihud, nu når vi alligevel er i VM-studiet, ikke? Så det går den rigtige vej. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe kan vi køre på den her bane? Så kigger jeg lige på de to cheføkonomer og chefstrateger, eller hvad det er, hvor vi nu har dem hen i dag. Ja, nu har du bolden, Persson. Ja, det ved jeg godt. Jeg er jo sådan lidt en smule nervøs, fordi jeg synes bare, det bliver ved med at gå den vej. Men jeg kan jo se, når jeg kigger i nyhedsrullen for Nasdaq, det er masse af opkøbsprogrammer for virksomhederne, det vil sige, de må have masser af penge i deres pengekasser, og de ved ikke, hvad de skal bruge dem til. De investerer dem ikke, de køber ikke nye maskiner og sådan noget på den måde, så de sender pengene retur til aktionærerne. I virkeligheden burde de måske lave noget udbytte. Hvis jeg læser min god gamle corporate finance-bog, at pengene er bedst hos aktionærerne i deres lommer, så burde man måske lave udbytter i stedet for at købe aktier op, fordi det luner lidt, men det er som en kold vinterdag, det, man på et eller andet tidspunkt er det ikke så sjovt. Når, vel? Så, så det bliver da heller ikke godt, at det ikke bliver brugt til investeringer fremadrettet? Ja, problemet er jo bare, at vi har jo sådan flaskehalsproblemer, og det, nu stod vi jo og talte, inden vi gik i studiet, at nogen de kan dårligt nok få dipidutterne og degenoterne til de næste maskiner, og bliver spurgt om de ikke lige kunne købe nogen, fordi, eller lægge en order ind, fordi så ved man, at de har det. Og spørger man en tømrer, om han kan komme og lave en terrasse eller et eller andet træmæssigt, så 2025. Ja, så klør han så lidt nakken og siger, at ja, det, så skal du nok lige lægge et par procenter til, hvis du ikke flytter til nu, fordi at priserne de stiger hele tiden. Lad os komme tilbage til det, Persson. Hvis vi er i Tyskland, det tyske DAX, nu er du teknisk analytiker og kigger på den der Europas hjerte. Hvilken vej slår, hvor slår det i forhold til sommeren? Jamen altså lige nu, der ser det ud som om, at det godt kunne gå op og kysse de 16.000. Det er jo ikke langt fra. Det har vi jo stået og spejtet efter sådan en milepæl. Spørgsmålet er selvfølgelig, om der kommer nogle bum på vejen. Sker der noget hen over sommeren? Det ser ud som om, vi har fået parkeret lidt den her rentefrygt og inflationsspøgelser. Måske også en lille smule indhegnet på den korte bane i hvert fald. Så vi må se, hvad der sker. Men det er en af de ting, der har altså, generet mig. Også fordi, at vi ser, at der er efterspørgsel på blandt andet kobber. Kobber bliver det nye olie, lyder det lidt som om. Og folk siger, at dem, der i hvert fald er i markedet, siger, at de skal op i 15.000. I dag bliver det handlet til 10. Det kan i hvert fald være med til at skubbe til inflationen. Omvendt så var der i sidste uge kinesiske biltal ude om, at bil-efterspørgselen i Kina jo er lidt mindre, og når man ved, hvor mange chip, der bliver smidt i de der biler, så kunne det måske hjælpe på en eller anden måde, men vi må se, hvor det bærer hen af. Her til morgen er der meget fokus på genåbningsindustrierne, der er skudt i gang. Vi ser, at Hens & Mauritz er ude med gode tal, men alligevel så falder aktien, fordi man havde indkalkuleret det, så der var ikke noget hen der. Men til gengæld så fortæller SAS, at de åbner rigtig mange af deres ruter til Italien, og mange af de andre ruter bliver åbnet. Så bare roligt, Pernille. Jeg har bestilt. du kan godt komme afsted. Jeg kan næsten ikke være i min krop over det. Nej, så og jeg skal også stikkes ind. Det er halleluja. Ja, så den er på vej op, og samtidig så Scandic Hotel siger, at i juni måned ser det ud som om, at deres belægningsprocent ryger op på 35, og de skal helst have omkring 50-55, før de går i break-even, så vi nærmer os mere og mere en, jeg kalder en normal situation, og jeg kunne også se, at hotelaktierne og restaurationsaktierne i Europa rundt omkring, de har fået medvind, så hele den der genåbningsbølge kører stadigvæk i den rigtige retning. Lad os lige tage det, nu var der mange ting, du har peget hen mod. Vi har selvfølgelig inflationsspøgelset, hot or not, og så har vi her Fed-møde, det ligger sådan med skuffe, så har vi helt konkrete aktiemarked, hvordan det ser ud. Det hænger selvfølgelig sammen. Hvis vi tager det her genåbningstrade, Lars Persson, nu siger jeg, at der er gang i den stadigvæk, og jeg ser, at du har været inde og kigge på, det var så i forhold til EM, men de her genåbningsaktier, Frederik Engholm, det virker som om, jeg tror, at løbet var kørt for dem. Ja, man kan sige, at lidt af gassen er gået af ballonen på det seneste, og det, som vi snakker om her til morgen, er jo også, nu er det bare en enkelt dag, men at det er noget af det andet, der vinder, noget af det, som faktisk har haltet bagefter, som jo ikke har den store gevinst ved genåbning, altså nogle af tech-aktierne osv., men jeg tror stadigvæk på, at der er mere tilbage i den genåbningshistorie, men det er jo en balanceret historie, forstået på den måde, at hvis det går for hurtigt, så er det inflationshistorien, der dominerer. Det, vi venter på, og det, jeg tror, bliver det helt afgørende, det er jo stadigvæk de næste 3-4 måneder, der skal fortælle os lidt mere om, vi kan sådan se klare tegn på anden runde effekter, altså at det ikke er en lille håndfuld af komponenter, der driver hele inflationshistorien. Sådan er det ret høj grad i dag. Og det andet er, i hvor stort et omfang det begynder i højere grad at sætte sig i nogle af de højkvalitetslønmål, der er. Vi kan se det i nogle af de sådan lidt ringere lønmål, der ikke er korrigeret for sammensætning og sådan noget, at der er nogle tegn på, at der er nogle dele af økonomien, der oplever lidt højere lønvækst nu, men mange af dem, der oplever det, var dem, der oplevede et ligefrem lønfald tidligere. Spørgsmålet er, om vi begynder at kunne se noget bredere der. Det er for mig at se de to spørgsmål, der jo afgør den diskussion, der ligger under det hele, og som skal afgøre, om Fed har ret i, at de kan være uendeligt tålmodige og vente måske 3-4 år med at hæve renterne, eller om de i virkeligheden skal kigge på en helt anden horisont. Jeg tror mest på det første, men det er jo den diskussion, der ligger nede under det hele lige nu. Og det er klart, at hvis man skal til at vurdere Federal Reserve på en anden måde, så skal renterne ikke ligge her, hvor de ligger lige nu. Vi har jo i virkeligheden tabt 0,25% på en 10-årig amerikansk rente over de sidste par måneder, på trods af, at vi har fået de her inflationstal, der har blæst alle omkuld og har overrasket enhver, undtagen lige Lars Christensen. Ja, som jeg også har med her i studiet. Jeg kan godt høre, at vi kommer ikke udenom, vi skal selvfølgelig kigge på næste 3-4 måneder, og vi kommer ikke udenom fedt, men inden vi gør det, Frederik Ingham, hvordan har I egentlig sammensat jeres portefølje over hos Nykredit PT? Sådan gjort den klar til sommerlandet? Jamen, det vi har gjort, det er, at vi for det første har solgt lidt ud af emerging markets og har taget noget mere Europa ind. Og grundlæggende så er det to historier, der begge to regioner, der begge to er relativt cykliske. Så de baserer sig normalvis på noget af det samme, altså en stærk global aktivitet er godt for begge regioner, men humlen er bare lidt, at emerging markets er langt mere følsomme over for stigende amerikanske renter. De er langt mere følsomme over for opbremsning i Kina. Og selvom de amerikanske renter er faldet lidt på det seneste, så har EM ikke rigtig vundet på det i forhold til, hvor meget de egentlig tabte på den stigning, vi fik i de lange renter i starten af året. Så vi er stadig bekymret for, om de i virkeligheden er meget følsomme over for en ny bevægelse op i de lange amerikanske renter. Plus vi ser klare tegn på, at Kina på kreditvæksten strammer relativt klart op. Og det er normalt noget, der trækker emerging markets samlet set ned også. Så der er sådan nogle overordnede modvinde for emerging markets, som ellers normalvis har det godt med en global vækst, der er stigende, som er det, vi forventer os at se nu. USA har nok er ved at peake nu her vækstmæssigt, så regner vi med, at Europa lige så stille tager over, så kan det være, den sidste del af emerging markets, dem, der har været ramt lidt senere, kan give et ekstra boost til væksten. Så vi forventer egentlig en relativt høj vækst, sådan det meste af året igennem, trukket af sådan nogle forskellige pukler af forskellige regioner, der kommer til. Men der tror vi bare, at Europa er langt mere følsomme over for den her historie. Oven i købet, så kan man sige, at nu får de samtidig medvind af at USA i lidt mindre grad truer dem på handelsområdet, omfavner dem på nogle andre områder, og på den måde spiller lidt mere sammen med dem, end man har gjort sådan over de sidste par år. Så I har ikke trukket jer for USA rent positionsmæssigt? Jamen, USA er det, der finansierer det her. Vi er stadigvæk, vi var overvægtet EM før, nu er vi overvægtet Europa, men USA har været den permanente undervægt, vi har. Og det handler om en kombination af forventninger om højere skatter i USA, lavere vækstmomentum, fordi USA har peaked, forventer vi. Og at i det hele taget, indekset i USA er langt mere væksttungt, og vi tror stadigvæk, ligesom så mange andre, på at value kommer til at dominere over vækst i den periode, vi går igennem. Det taler vi mere om, men jeg har simpelthen lovet, jeg kan se, der er mange lytter her, der lige spørger til hende som Maurits. SMS'en er selvfølgelig åben, 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, M-I-O, og så er det et spørgsmål til Griber, og vi er herinde i studiet. Hende som Maurits, Lars Persson. Ja. Sådan fremadrettet. Der var jo en historie på TV2, Christina Bortrup, som vi jo har haft besøg af løbende her, kunne fortælle, at en kinesisk app, der hedder Shine. Lige pludselig er blevet den mest downloadet i USA, og jeg tror, det er den anden eller tredje mest downloadet hjemme i Danmark. Mm. Og det er altså sådan en online shopping for, hvis man er under 30 år, derfor har jeg ikke hørt om den. Men det er det mest omtalte, du behøver ikke at grine der, Ulrik B., omtalte brand på TikTok i 2020. Og det er altså, ja, det er unge piger, og det er den måde, de har skruet det sammen på, den kinesiske virksomhed, det er, at de er rigtig gode til at høste data for deres underleverandør. Det vil sige, hvis jeg sidder og tjekker en kjole ud på Instagram, vi kan se, at der er en kjole på Instagram, der er totalt hit i dag, så kan de allerede sy og levere den i morgen. Mm. Og det siger vi blandt andet Sara, som jo før har brystet sig af at være hurtig. De er lidt i offensiven her. Mm. Plus, at hendes og Marit, Sara, bestsellerkoncernen, har jo ikke rigtig set den her komme susen ind fra højre. Nej, altså der kommer jo hele tiden nye spillere på banen, der vil sparke dig over skinnebenet, men jeg mærker også, at folk egentlig gerne vil ud og ose i butikkerne, så selvfølgelig er der noget til nettet, men jeg tænker, at det river ikke hele forretningen hen som Maurits ned, men det er jo en ny konkurrent, som man skal prøve at forholde sig til, og en ny måde, man skal prøve at drive sin virksomhed på. Og det er jo svært for sådan nogle store forretninger på den her bane, hvor de... Jeg ved ikke, hvor de får syet deres tøj, og hvordan de får det gjort, men man må... Det gør det i Kina, på de top-tunede fabrikker. Man må ud og spionere og se, hvordan man kan... Om det er ikke fabrikkerne, Persson, det er jo der, det er også, men det er jo data, adgang, hvordan du bruger det og udnytter det. Ja, men vi skal... Altså, i og med, at du også... mange har jo et... ligesom de har et Matos-kort, så er der mange, der har en Hinsa Maurits-kort eller konto, som du går ind og køber på. Så du kan jo egentlig godt følge det. Det går måske bare lidt mere langsomt, men... Ja, altså det er jo casen. Spørgsmålet er, om du så vil gå i den samme kjole, som alle dine andre veninder gør. Altså om det er hipt. Fordi det er jo det, der er... Her kan du netop, du kan gå i den i morgen eller i dag, og så kan du skifte den ud. Fordi det der er med den her, der er jo, de er jo hammerbillige billigere end Hinsa Maurits. Altså det, der det er selvfølgelig ikke så sustainable. Jeg skulle lige til at sige, det er jo interessant, fordi du siger, det segment, du siger, det er jo dem, der er samtidig mest klimabevidste. Og hvis der er noget, det her ikke er, vil jeg bare sige, så det kan godt være, at jeg skal spise mindre kød. Men det der er ikke specielt klimabevidst og materialbevidst på nogen måde. Vel? Så det er jo klart, at der er nogle dagsordner der, hvor det kan godt være, det er hipt. Men jeg tror også, at vi havde jo altså en forbrugsdagsorden inden, inden corona, hvor H&M jo også var lidt udfordret på det der med, at det skulle være mere bæredygtigt, man skulle have bedre kvalitet, og så var det genbrug og den slags. Det er jo præcis det modsatte, og det er jo i hælene på et år, hvor vi jo altså aldrig har brugt så meget plastik, som vi har gjort, ikke? Altså, hvor vi aldrig har købt så meget LORT til vores hjem, som vi måske ikke har brug for, og i øvrigt spist rigtig meget kød. Jeg tror, der er nogle af de der dagsordner, hvor vi også lige skal huske, at der var faktisk noget, som den alderssegment især gik op i, som jeg ikke er helt sikker på, er helt væk, når vi begynder at have nye dagsordner. Jeg sidder bare og tænker på, om der er nogle dataproblematikker, som også løber ind i noget af det, der var i forvejen. Europæiske data. Ja, præcis. Der er nogle ting hos os, som måske gør det sværere. Men jeg ved ikke præcis, hvordan det er struktureret, men det er jo noget andet. Altså beskyttelsen af den enkelte data, og det her med, at man ikke nødvendigvis kan få lov til at se med i det hele. Man skal godkende meget mere, end man har skulle før, når man bevæger sig på nettet, fordi at man skal give folk lov til at bruge det aftryk, man laver. Det lyder for mig også som en forhindring for dem der, uden at forstå rigtigt, hvordan det hænger sammen. Jamen, men jeg tænker bare, der er nogle ting, der har været op i tiden, som det her går lidt imod i virkeligheden, er jeg enig med Ulrik om. Det er også interessant, om det vi går og siger, det vi har på papiret og fine ord og flosker, ikke flosker, men det vi, om man kan sige, vores handelsmønster, det egentlig følger med i sidste ende her. Skåltalerne, det er det, vi kalder det, ikke? Mm. Tak, Ulrik Pieck. Jeg var med den der med, at man går og siger, at man spiser Valrhona-chokolade, når man så går ned og køber sig alligevel 3 for 10, man smider i kurven. Men Per, så bare lige for dit bud på Hens & Mauritz fremadrettet, du har ikke rigtig været lun på den i et stykke tid? Nej, altså... Den har bare taget turen med op, i og med, at det hele er genåbnet, og deres butikker er kommet i gang igen, og de fik jo også gang i deres online-salg. De måtte jo også sadle om og skubbe gang i online-salget og fik fat i den, så de kører på begge dele. Så jamen, altså, at tøj en god forretning og have sin portefølje, jamen, det kan det jo være til tider. Jeg vil vælge nogle andre og nogle mindre brands, eller der er blandt andet New Wave i Sverige med noget sportstøj og sådan ting og sager. Det her store stangtøjsmarked, der er der evige konkurrence og sådan noget. Det er bedre måske at finde nogle niche-producenter, hvor der har du det lidt for dig selv, og der kommer ikke sådan en eller anden tilfældig app, som så driller dig i et par måneder, og så er den brændt af, og så gider man ikke bruge den. Så man skal også passe på, at nu vælter det hele på én gang. Det tror jeg ikke, og jeg er meget enig med Ulrik om, at det kan godt være, at de unge mennesker lige pludselig vågner op og siger, ej, det er måske ikke så smart, det jeg gør lige her, så sletter jeg den igen. Det var sjovt i en tid, ikke? Så lad os nu se, hvor længe den holder, bare fordi den har været interessant i nogle måneder eller et halvt år. Den mest downloadede app i USA, og den anden tredje mest app i Danmark, omsætter for 90 millioner eller andet, bla bla, og primært eksport, ikke så meget i Kina. Nå, men vi ser. Ja. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg har Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og Frederik Ingenholm, chefstrateg i Nykredit, og vores egen Lars Persson med i studiet. Du kan være med som altid. Det foregår på sms'en 42 43 21. Start med at skrive Mio, og så dit spørgsmål. Og nu træder vi ind i verdensøkonomien igen, men ellers 42 42 03 21. Federal Reserve, rentemøde i den amerikanske centralbank i morgen. Hvordan har opvarmningen været til det, hvis vi kigger på nøgletallene, Ulrik Bie? Nå, altså det er jo inflation, der er det store spørgsmål, og jeg var simpelthen... Jeg gik ind og fandt mit prikdiagram frem, som jeg ikke har brugt i et par år. Ikke? Det, som er et udtryk for alle medlemmerne af Federal Reserve, også dem, der ikke stemmer, men alle medlemmerne, hvad de egentlig forventer, at renten skal være i slutningen af i år, næste år, året efter og på lang sigt. Og det, der bliver interessant, det er for det første, hvad de gør med deres forventninger til inflationen. Fordi det er jo ikke nogen tvivl om, at Federal Reserve er også blevet overrasket over, hvor høj inflationen har været. Nu taler vi, der har været Lagarde i den europæiske centralbank brugt meget tid på at tale om, at det var midlertidige effekter og tysk moms, og jeg skal komme efter, ikke? Men altså, det er noget plader. Det er ikke energipriser, det er en del af det. Det var ligesom der, vi forventede, det kom. Men altså bare at sige, det amerikanske, hvis man går ned og læser de der 31 sider, ikke? Der er edderbank med mange ting, der har dobbelt cifrede rater. Og så ved jeg godt, at sidste år var længe siden, og at maj 20 var anderledes. Men det er bare for at sige, det er mere bredt end bare energi, Og det er, fordi ellers så var kerneindekset i det, der hedder PCE-inflationen, ikke steget, som det var. Og det er altså det, som Fed følger, altså hvor man renser energi og fødevarer ud fra en forbrugskurs, som er sammensat efter privatforbruget, og ikke forbrugerkurven. Amerikanerne er mærkelige. Men det er det, jeg kigger efter, og så kigger jeg efter de her prikker. Altså, hvor mange har ændret holdning til, hvor renten skal ligge, især ved udgangen næste år og året efter. Altså medlemmerne? Medlemmerne. Mm. Og det er ikke det samme som, at altså, det, der er bare nogen, der er der nogen, der har ændret holdning til horisonten. Ikke at de hæver renten nu eller noget som helst. Det første, jeg tror, de kigger på, det er også derfor, jeg er sådan lidt, vi taler meget renter, men altså det, man skal huske, der meget har drevet aktiemarkedet, og hvis vi kigger på, hvad det er, centralbankerne har gjort den her gang, altså på 3 kvartaler har de jo postet trykt flere penge, end de nogensinde har gjort. Ikke? Altså, og det er jo det, der er. Hvad sker der i det øjeblik, de begynder at tage foden lidt af seddelpressen? Det er egentlig det, der er, jeg tror, det bliver det springende punkt, når vi ikke ser den kreditvækst, den udpumpning af penge, som vi har haft det seneste år. Ja, det, der faktisk er sjovt lige her den sidste måned, maj måned, det er faktisk, at det er den første måned, hvor Federal Reserve har købt langt, langt flere obligationer, end der er blevet udstedt. Først og fremmest, fordi udstedelsen i maj måned, altså statsobligationer, har været langt lavere, end den har været i de foregående måneder. Så de har faktisk, i den periode, hvor renterne er faldet ekstraordinært meget her på det seneste, på trods af de her virkelig høje inflationstal, der er en del af forklaringen måske, at Federal Reserve faktisk har købt en langt, langt større andel af markedet, end de plejer, fordi der er udstedt for lidt, og derfor så skal de jo købe det af nogle andre, og det får altså kurserne til at stige, og renterne til at falde på amerikanske statsobligationer. Så jeg er helt enig i det, som Federal Reserve har gjort en del ud af her op til mødet, det er jo, at de har sendt, man kan altid diskutere, om de har sendt nogle folk i byen. Der er i hvert fald nogle folk, der har været i byen, og tale om at prøve at sende de her prøveballoner op og snakke om det, man kalder tapering, altså neddrosling af opkøbene. Og det har en række toneangivende medlemmer været ude og snakke om, uden det stort set har rykket på markedet. Faktisk har det første gang flyttet det sådan et par kommaer i den 10-årige rente, og efterfølgende har det nærmest ikke haft nogen effekter. Det vidner jo om, at markedet er forberedt på, at de godt kan starte den. Det de har gjort, det er, Paul var ude at sige, at vi er ikke engang begyndt at diskutere, hvornår vi skal starte på at diskutere det. Og nu er de så begyndt at sige, medlemmerne i Federal Reserve, at jamen, vi regner med, at på en af de næste møder kan vi godt starte med at diskutere, hvornår vi skal starte med at diskutere det. Så man vil sige, at de gør, hvad de kan for at holde snor i de her forventninger. Men det er sandsynligt, at de enten på det her møde eller det næste siger bagefter, jamen nu er vi startet på at diskutere det, eller noget i den dur. Men Frederik, det er jo fornuftigt nok at massere det her ind i markedet, så vi ved, at det kommer på et eller andet tidspunkt, og det gør det, men så bliver det konkrete. Jeg så, var det PIMCO, en af verdens største kapitalforvaltere, der var ude at sige, de regner lidt med, at renteforholdelsen, det var ikke nu i 2024, men de regner måske med, at Fed-medlemmer vil sige, at det kommer allerede i 2023. Er det horisonten? Ja, det synes jeg, og jeg vil ikke være overrasket over, at det kom før. Og det der jo er, det er, at vi har en finansminister, der er tidligere centralbankchef, Janet Yellen, som har sagt, højere renter er godt, og højere inflation er godt. De to ting hænger jo sammen. Ikke? Hun var ude at sige, i forbindelse med G7, ikke, at nu har vi i 10 år kæmpet mod for lav inflation og med at have for lave renter. Så en normalisering af renterne, hvad det så end betyder, er en god ting. Og det ændrer, altså, det ændrer dynamikken. Vi er jo en helt, helt anden situation, end vi var efter finanskrisen. Og det er det, hvor vi nogle gange måske, det er det, vi sammenligner mest med, for det var sidste gang, vi havde et opkøbsprogram. Den amerikanske købekraft var smadret efter finanskrisen. Ikke? Boligmarkedet var smadret. Rigtig mange havde fået deres formuer ødelagt. Det tog meget lang tid at få arbejdsløsheden ned. Og så førte vi fra 2010 og frem efter under Obama, på grund af republikanerne, den aftale, man lavede i 11, gældsaftalen, gældsloftaftalen der. Det var den strammeste finanspolitik siden Koreakrigen. Alt er omvendt nu. Vi har masser af købekraft. Boligmarkedet, ikke bare i Danmark, men i USA og alle andre lande, eksploderer. Ikke? De finansielle formuer har aldrig været højere. Amerikanske husholdninger har nedbragt deres gældsbyrde de seneste 10 år. Så det er en helt, helt anden situation, vi er i forhold til efterspørgsel. Og derfor skal vi også bare huske, at når... Altså, det er fint at have... Vi skal ikke have 0 renter og 120 milliarder opkøb om måneden i USA, når vi har 8% vækst. Altså, det skal vi ikke, fordi det går galt på et tidspunkt. Og det er den der debat, hvor de også er nødt til ligesom at sige, okay, det går faktisk rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt. Så i forhold til porteføljer og hvilke aktier og selskaber, jeg skal lægge min opsparede penge på fra Ingeholm, så er det ikke renterne, jeg skal kigge på sådan inden for de næste 1-2 år? Ja, men det er jo... Humlen er jo lidt, at hvis forventningerne skifter, Og jeg tror måske ikke, de kommer helt så tidligt som Ulrik, men jeg er helt enig i, at der er ikke nogen tvivl om, at det, der er sket, det er jo, at det har været stærkere, end de har regnet med. Inflationspresset har været højere, og der er også en større risiko for, at effekterne bliver vedvarende. Der er i hvert fald nogen i Federal Reserve, der vil rykke deres såkaldte prikker frem. Ikke? Så der er nogen, der vil sige, at de skal komme tidligere. Og det, man skal huske på, det er, at for aktiemarkedet er det sjældent Federal Reserves renteændringer i sig selv, der betyder det helt store. Det er jo et spørgsmål om, hvornår markedet tænker, at de begynder at komme. Og hvis de rykker det tidspunkt frem, så stiger de femårige og de tiårige renter. Og det vil påvirke aktiemarkedet, ligesom det gjorde det tidligere på året. Og hvis vi ser en fornyet stigning i de lange renter på grund af, at markedet sådan substantielt flytter forventningerne til, hvornår Federal Reserve skal starte med at hæve renterne, så er det klart, så kan det skabe nogle af de samme effekter, vi har set før. Så kan det blive en modvind til nogle af tech-aktierne. Måske ikke lige så meget, for det er måske ikke lige så stort chok, så det var en meget kraftig rentestigning, vi fik fra oktober-november og så frem til februar-marts. Det var jo næsten 1%, man kunne lægge oven i amerikanske renter, eller 1 procentpoint. Men ikke desto mindre tror jeg, det vil have nogle af de samme effekter. Markedet er bedre forberedt på det, men nogle af de samme effekter. Det betyder, at jeg stadigvæk ville tænke, at man skal være i noget af det, der har mere karakter og value. Vi kan stadig godt lide finans, vi kan stadig godt lide materialer, vi kan stadig godt lide nogle af de ting, og vi er stadig mindre lune på nogle af de mere vækstorienterede ting. Og det som Frederik sagde tidligere, nu havde jeg det der tid, jeg arbejdede i USA anden gang, ikke? Altså noget af det, som den organisation jo virkelig arbejdede rigtig meget med, det var jo effekten af amerikansk rentepolitik på emerging markets, altså på vækstøkonomier. Og de er ekstremt rente- og dollarfølsomme. Og det har vi jo også set på deres valutaer i den periode med amerikansk rentestigning. Altså, der fik de jo ordentlige tæsk rundt omkring. Ikke? Og det betyder jo så, at land som Brasilien er i gang med at hæve renten midt i en dyb recession. Ikke? Fordi det er jo det, du er nødt til at forsvare din valuta på en eller anden måde, for ikke at få endnu mere inflation. Så der er ikke nogen tvivl om, at de emerging markets, som det er lige nu, også fordi mange af dem havde meget gæld før coronakrisen, har endnu mere gæld nu, ikke? Og det vil sige, at de er endnu mere sårbare over for ændringer i den amerikanske rente. Så det er der, hvis vi skal kigge efter et eller andet sådan i den kommende periode, som kan blive væltet af, at det går godt i USA, og renten derfor stiger, så er det faktisk de der økonomier, som normalt, som Frederik siger, vil have godt af højere global vækst, de kan faktisk blive ramt på renten. Og det andet, som bare, det er, at får vi en fremrykning af de amerikanske forventninger, vi skal begynde at se mere på euro-dollar. Det er ekstremt vigtigt, fordi det, som man jo i ECB er høneret for, det er blandt andet den italienske statsgæld, ikke? De har jo låst sig lidt ind i et hjørne, hvor det er dem, der holder det hele flydende, men det andet, de er bange for, det er en stærkere euro. Og i det øjeblik, hvis vi begynder at få en tendens til, at den amerikanske pengepolitiske normalisering bliver fremrykket, så gør det alt andet lige nemmere for ECB at bare pippe en lille smule om, at de skal købe alle obligationer i verden til evig tid. Må jeg lige spørge noget? Nu har jeg hørt så mange år, at I snakker om, at emerging market, de tager lån i dollar. Hvorfor vælger de så ikke at tage i euro? Altså, er det bare fordi, at der ikke vil være nogen, der gad at købe det? Eller hvad? Fordi de bliver jo hver gang ramt af det der. Det har vi jo talt om. Nu er jeg jo også snart stået her i 10 år, Pernille. Men hvorfor gør de det ikke? Altså, det er der også nogen, der gør. Men der er nogle økonomier, der bare har en helt anden tradition for at være dollarbaseret. Og det laver man ikke nødvendigvis lige om på. Og det er vel også stadigvæk sådan, at hvis man skulle tage noget valuta med ud i verden og regne med, at man kunne bruge det hvor som helst hen, så ville det være dollar, man kunne regne med, at man kunne gøre det med på en restaurant i enten Afrika eller nogle asiatiske lande. Så det er stadigvæk sådan, men der er nogle af de lande, specielt dem, der ligger i, altså nogle af de meget store lande har lavet lidt mere diversificering, og så er der nogle af de lande, der ligger tættere på Europa, som jo gradvist er skiftet over til, at den største del af deres sådan udenlandsgæld, hvis ikke de kan udstede den i deres egen valuta, så bliver den udstedt i euro frem for dollar. Der er også nogen, der gør begge dele. Ja. Så der har været et skifte, men det er meget langt fra at betyde, at vi er blevet ligestillet med dollaren. Det er stadigvæk dollar, der er det helt centrale sådan internationalt. Og så skal vi huske, mange af de obligationer, der bliver udstedt, ender i amerikanske fonde. Okay. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad det er for en valuta, køberne gerne vil have. Det er klart. Fordi så har de nemlig ikke et valutaproblem. Nej. Med mindre landet klapper sammen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at gribe den boble, der hedder inflation, som jo er kåret til at blive årets helt store tema, og sat i det er jo det, vi taler om, og de fleste siger, at det er vi igennem her de næste 2-3 måneder max, og så venter der en fest, The Roaring Twenties, har jeg hørt mange gange her i studiet, og så kører det ud af. Men vi kan jo stå og tale så meget med det. Der er jo stadig en pandemi, der ruller, og det kan godt være, at vi genåbner og har smidt mundbind, og og kan rejse, og SAS åbner, hvad hedder det, ruter til, til Italien. Men altså, vi har Indien, som har været hårdt ramt ganske længe, og den indiske variant, som vi var omkring. Vi har Kina igen, der er ramt, og en stor kinesisk havn, der er lukket. Det har vi hørt DSV tale om, at de ikke kan få container frem og tilbage. Altså, Ulrik Bie, har vi ligesom har vi stukket fingrene i ørerne, og så står vi og hummer højt og siger, at vi er ude på den anden side om 3 måneder, og så fortsætter festen. Eller den her inflation, som vi prøver at snakke ned. Ser du den vokse i styrke, eller hvordan? Nå, nu synes jeg, du blandede 2 ting sammen. Det for det første, så synes jeg, tror jeg nok, det globale opsving kommer til at tage længere, end vi tror, fordi netop, at nogle af de her store økonomier, at det kommer til at tage længere tid. Og det kommer, vi må ikke glemme, at der skal gives rigtig mange milliarder skud i de her lande, ikke? Før at vi ligesom åbner op, bare til der, hvor vi er. Og det gælder jo ikke kun de, det gælder jo altså også tage hele Sydamerika, som er ekstremt hårdt ramt. Altså, vi har jo vigtige dele af verdensøkonomien, der halter. Og vi gør det et stykke tid endnu, også ind i 22, så det må vi ikke glemme. Inflation er jo, det er jo spændende, fordi hvad er plejer? Ikke? Altså, nu har vi i 10 år haft, at inflationen plejede og skulle være 2%, og derfor har alle de dygtige modelbaserede økonomer lavet det, der hedder mean reverting, ikke? At hvis den er under 2, så skal den op til 2, og hvis den er over 2, skal den ned til 2. Det er centralbanken, har sagt, det er det, vi er. Ja, og ja. Det er meget begavet, men det er sådan noget, man lærer på økonomistudiet. Men det der, vi har haft 10 år, hvor vi har haft meget stærke deflationære kræfter, og det handler om teknologi, det handler om Kina, det handler om ændringer af vores arbejdsmarked, det handler om den apropos appen, ikke? Altså den konkurrence, den magt forbrugeren har fået ved den der lille smartphone, ikke? Det er jo helt vildt i forhold til producenterne. Og så i Europa handler det også om udvidelsen mod øst, som har hele ændret dynamikken på vores arbejdsmarked. Så der er mange af de her kræfter, som man må spørge sig selv, er de der, var de ved at miste lidt kraft? Ikke? Altså de underliggende deflationære, altså sådan presser priserne nedad, det er sådan meget, jeg ser på verden, at de ikke så kraftige fremadrettet. Vi har mindre globalisering, vi har mere fokusering på forsyningssikkerhed, end på, at det muligt, at nødvendigvis er det billigste af det billige. Ikke? Kan vi så få en højere produktivitetsvækst, altså at virksomheder, når de skal producere tættere på, kan producere mere effektivt, end det kunne tidligere, så skulle de jo gerne investere i de der maskiner, som Lars siger, de ikke investerer i. Ikke? Altså, det er jo faktisk noget af det aller værste, du kunne opleve lige nu. Det er, at virksomhederne sender deres penge tilbage til aktionærerne, i stedet for at investere i bedre og mere effektiv produktion, samtidig med, at de mangler arbejdskraft til at betjene de maskiner, de har, og ikke vil betale dem mere i løn. Fordi det er jo alternativet. Hvis ikke du vil betale folk mere i løn, rekordmange amerikanere forlader deres job. Hvis de skal fylde dit job med nogen, som også har en uddannelse eller er faglærte, og de ikke vil betale mere i løn, så får de ikke fyldt de stillinger. Og så får vi det her med, at produktionen faktisk, i stedet for inflation, så får vi, at vi kommer til at se en lavere produktion, end vi ellers ville have haft. Og det er nogle af de afvejninger, som foregår på virksomhedsplan, som vi påvirker os samlet set. Ja, så vil jeg sige, jeg synes også, der er et par andre. Der er et par andre ting, jeg er faktisk meget enig med Ulrik. Jeg mener, det påvirker os på en lidt længere bane, først og fremmest nogle af de ting her. Og jeg tror ikke, at det spiller så kraftigt ind i den nuværende diskussion om, hvorvidt inflationen er høj, for eksempel om et år. Men der er ikke nogen tvivl om for mig at se, at der er et skifte på vej. Jeg er helt enig i de elementer, Ulrik nævner. Jeg synes også, man kan nævne ulighed. Der er jo en anden tilgang til det. Biden skubber jo en del af hans politik baserer sig på at skabe en anden fordeling i USA. Alene det, at man måske får en i fremtiden om nogle år en indkomstfordeling, der er lidt anderledes derover, eller skifte bare i ringe grad i den retning. Det bidrager til, at der er færre, der kan spare meget op, og flere, der kan forbruge noget, fordi dem, der er mindre bemidlet, de forbruger altså en større del af deres indkomst. Der er offentlige investeringer, som vi kan se lige nu, som har ligget underdrejet de sidste 10-15 år, i forhold til, hvor det historisk har ligget både i EU og i USA. Der ser vi nu sådan meget ambitiøse planer for en ny kilde til efterspørgsel, som vi jo ikke har haft i meget lang tid, eller som i hvert fald har været mindre, end den har lavet historisk. Og så har vi hele sådan det her, som Biden jo lidt har overtaget fra Trump, og som Europa også har snærten af, fordi man er bange for højrefløjen. Hele den her sådan, om ikke antiglobalisering, så i hvert fald sådan globaliseringsskepsis, som har rejst sig, som jo også vidner om, at der måske har været en vis naivitet i, at ja, selvfølgelig er der noget arbitrage i, man kan producere i Kina og forurene lige så meget, man vil, samtidig med, at man regulerer nogle af vores egne virksomheder meget stramt. Hvis man skal til at kigge på det på en anden måde, så kommer det også til at koste noget mere at producere. Så der er en række skift i gang, som alle sammen peger i retningen af, at ting, måske indkomster, bliver fordelt på en lidt anden måde. Der er noget mere efterspørgsel, som ikke var der før, plus at det kan blive dyrere at producere. Og det bidrager også til, at inflationshistorien kan se anderledes ud, end den har gjort de sidste 10-20 år i virkeligheden. Det synes jeg nemlig er enormt vigtigt, det der. Og det er noget, jeg tror kommer til at påvirke Europa mere end USA. Også fordi, vi skal bare huske, der skal ikke så meget til. Altså, ingen amerikaner aner ikke, hvad inflation er. Altså, vi taler om, de ved, hvad prisen på benzin er, måske mælk, ikke? Altså, men de aner jo ikke, hvad inflation er. De forstår ikke, hvad begrebet er. Det er noget, der spiller en meget, meget stor rolle i den europæiske psyke, også kvæg det, man har været igennem tidligere. Så inflation er noget, der virkelig betyder noget i Europa, og der betyder decimalerne noget. Om inflationen er 2,4 eller 2,9 i USA, no one gives a flying noget som helst. Men det der er vigtigt i forhold til det, som Frederik siger, det er jo den europæiske centralbank. Den europæiske centralbank har nu i 10 år med negative renter og kæmpe opkøbsprogrammer. Selvom arbejdsløsheden var tæt på det laveste i euroens historie, så udvidede de jo deres opkøbsprogram lige før coronaen. Ikke? Hvis det er sådan, at det vi siger, ikke i morgen og i overmorgen, og vi taler ikke 5 eller 10% inflation, men hvis nu den underliggende inflation, naturlig inflation i Europa, ikke er, som jeg tror faktisk har været de sidste 10 år, negativ, men nu den er 1,5%, så skal ECB ikke have negative renter og købe alle obligationer. Og det er jo det, der det er ECB, der, hvor det her bliver det helt, helt store spørgsmål, om nogle af de underliggende kræfter har ændret sig, fordi det er dem, der har hængt hele deres hat op på, at 1,4 er meget, meget langt for 1,9, og det er det faktisk ikke. Men det er jo, som du selv siger, det er jo tal, og det er dotter på et stykke papir. Hvornår skal jeg som investor, og så kan jeg se det her i min indkøbskurv i løbet af nogle måneder, eller kan jeg se det i de aktier, jeg har samlet til min portefølje, for eksempel Ulrik Vig? Du opdager det ikke. Altså undskyld for at sige, i indkøbskurven kommer du ikke til at opdage. Det vi snakker om, det er akademisk, kan man sige, men det er et spørgsmål om, hvordan det påvirker centralbankerne. Det er et spørgsmål om pengepolitikken. Det er der, det bliver vigtigt. Fordi at inflationen hedder 1,7 i stedet for 1,4, det er jo et spørgsmål om det er, at printer stiger mere i pris, end tomater falder. Altså, Jeg skal ikke være nervøs, når jeg hører, at der er en havn i Kina, der lukker, og at det altså, ikke kan forskellige ting. Cykler er blevet dyrere herhjemme. Ja. Det er jo en direkte konsekvens af hele transportområdet. Ikke? Jamen, så det der, det er jo lidt en anden diskussion. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis du skal ud og købe noget af det, som der er mangel på lige nu, altså i USA, er brugte biler steget 30% over det sidste år. Så hvis du er sådan en, der ikke har råd til en ny bil, og skal ud og købe en brugt bil, fordi den gamle er kollapset, så betyder det da noget for dig. Jeg tænker specielt, nogle af dem, der køber de her gamle brugte biler, har sikkert ikke nødvendigvis super mange penge. Så det her kan sagtens betyde rigtig meget for folk, der står i situationen og skal købe dem. Men den historie, Ulrik snakker om, er mere den langsigtede. På kort sigt er der ikke nogen tvivl om, at enten er der jo ting, du ikke kan få fat i, så kan du sige, at det er sådan det mest ekstreme tilfælde af de her flaskehalser. Sovjetløsningen. Og ellers viser det sig i ting, som bare bliver skruet op i pris. Mm. Og så kan man sige, at lige nu er der jo altså ting, der er jo biler, man ikke kan. Altså der er jo 9-12 måneders leveringstid på flere biler. Det er jo på grund af den her. Vi nærmer os lukketid her, og jeg bliver nødt til lige at wrap it up, men altså tak fordi, at I stillede op til, at jeg både kunne smække op på en helt høj klinge, og så helt ned i forbrugerkur. Man skal lige høre, nu sagde du globalisering. Grøn globalisering, er det vejen frem, hvis vi hopper tilbage til G7-topmødet, og vi skal vejen ud af pandemien, det er, at vi går klimavejen? Bare sådan hurtigt, Frederik. Jeg mener, hvis ikke det grønne er globaliseret, så giver det jo på en eller anden måde ikke nogen mening, så jeg synes, det er ret oplagt, at man er nødt til at skubbe på den hest, så meget man kan. Og så skænderiet jo historisk været, hvor meget kan udviklingslandene få lov til at svine, fordi de kommer fra et lavere udgangspunkt. Den diskussion har lidt været på hylden, vurderer jeg, et stykke tid, men den blusser jo op igen. Kina er gået lidt forrest, men de er også et andet sted end mange andre. Ikke? Så der er ikke nogen tvivl om, selvfølgelig, hele resten af verden skal med, ellers nytter det jo ikke noget, så ja. Er pengene også med den vej stadigvæk, Ulrik Bie? Jeg tror stadigvæk, at den helt store historie for Europa, det er digitalisering. Ja. Det ene behøver heller ikke at udelukke det andet. Nej, men vi må ikke være naive. Vi må ikke blive grønne naive. Ikke? Og det er altså sådan lidt bare for at sige det herhjemme. Ikke? Vi har været først på en række områder, bare fordi man er først, er ikke det samme som den, der vinder til sidst. Det, der kommer til os, det, der har ændret, og det vindrede verden. Kagen bliver meget større. Den grønne kage bliver meget, meget, meget, meget større. Ikke? Men det, der også er anderledes, det er, at når USA køber ind på den her dagsorden, så begynder der også at komme et hjemmemarked for amerikanske producenter. Så er det jo ikke kun kinesere, og hvad de kan levere, så er det jo faktisk også, at amerikanerne selv, og så må vi ikke glemme, Bidens politik hedder Buy America. Det gør den. Og vi kan jo ikke, altså hvis vi ikke går digitalt her i Europa, Frederik Ingholm, så bliver vi sådan et udkantssted i hele den samlede verdensbillede. Ja, nej, men jeg er meget enig med Ulrik, og man kan sige, det er jo også en vished, man har i Europa. For det første så, den her genopretningsplan, man har lavet, altså Next Generation EU, den baserer sig jo på, at det grønne skal have mest, men at digitaliseringen står lige bagefter. Og man kan sige, at det tyske valg er det vel nærmest hovedtemaet, måske fordi, at de har oplevet, hvor irriterende det er, når man skal sidde derhjemme, eller ikke kan være særlig meget sammen med andre, så nærmest have det ringeste digitale net i Europa. Så det her, det er jo et kæmpe tema i det tyske valg, og det er faktisk sådan, at hvis vi skal snakke lidt aktier, så har vi lige lanceret et tema omkring europæisk telekom, som jo har været en herlig sektor, som ikke har tjent penge. Jeg ved ikke, hvor lang tid de her selskaber handles ekstremt billigt, og med god grund, for de har virkelig været dårlige. Men Europa har jo også en forkærlighed for at kunne levere løsningerne selv. Så for os at se, er det her et område, der er undervurderet. Det kommer i fokus omkring det tyske valg. Det er noget, der får en masse penge fra EU's genopretningsfond, og man vil jo hellere give dem til europæiske selskaber. Og vi har altså nogle forskellige, både teknologivirksomheder, Nokia, som er lidt forsvundet, men det er det jo mest som mobilproducent. De laver stadig netværk og andre ting. Og nogle telefonselskaber, som kan vinde på det her. Så for os at se, er det et sådan overset tema, der kan komme i vælten i forbindelse med ikke mindst det tyske valg om et par måneder. Men også bare sige, den der grønne genopretning, ikke? Rigtig meget af det, det er bygningsrenovering. Og så kan vi diskutere, hvad europæisk vækstpotentiale bliver af ud af at italienske. Jamen, det kan godt være, ikke? Men jeg siger bare, hvis ikke vi investerer i fremtidig produktionspotentiale i det her, så har vi tabt, men med bedre isolerede bygninger. Du fik det sidste ord, Ulrik. Tak for det. Og inden jeg lukker helt ned, så skal jeg lige sige, at vi havde en konkurrence kørende i går omkring to bøger, der handler om det digitale Afrika. Vinderne af dem har jeg fundet ind på vores Facebook-side. Det bliver Christian Kølhed og Susanne Allmann, og der er en bog på vej til begge jer. Frederik Ingholm, Ulrik Bie, kæmpe fornøjelse. Tak skal I have. Lars Persson, du må glemme dine EM-aktier. Ja, dem kan man læse om. Ja, dem kan man læse om inde på Euroinvestor, hvis man går ind. Der ligger en artikel der. Tusind tak jer, og tusind tak til jer, der har lyttet med. Fortsat rigtig god handelsdag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.